duraksamın içerisindeyiz. Rabbim imkanı olan her Müslüman kardeşime buraya gelmeyi nasip eylesin. Zira burası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği ve kutsal kıldığı mekanlardan bir tanesi. Zira Rabbimiz de şu ayette buranın mübarek oluşuna işaret ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aqsallezi barakna havle barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu Semî'ul basîr. Muhakkak ki Rabbimiz doğru söyledi.